Jakie postanowienie warto powziąć w nowym roku? To proste. Postanów, że zawsze będziesz pożyczać pieniądze tak, by oddawać jak najmniej. Aby wytrwać w postanowieniu, już teraz przyjdź do GetInBanku i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży kredytów gotówkowych z obniżoną prowizją i niższym oprocentowaniem. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 23 stycznia, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Spór w Polsce o płacę minimalną w Niemczech. Rząd próbuje bronić firm transportowych, OPZZ ma inne zdanie. Polski rząd reprezentujący Polaków chce tworzyć z Polaków ludzi drugiej kategorii. CBŚ zatrzymało byłego prezesa firmy EcoShop, odpowie za nielegalne składowanie i usuwanie niebezpiecznych odpadów. Jest na niej prawie 10 tysięcy nazwisk. Śledczy z IPN-u stworzyli pełną listę katów Auschwitz-Birkenau. Premier Kopacz, wicepremier Piechociński i komisarz Bieńkowska od godziny rozmawiają o sytuacji polskich przewoźników w związku z nowymi przepisami o płacy minimalnej w Niemczech. Od 1 stycznia stawka za godzinę, która dotyczy także obcokrajowców pracujących w tym kraju, wynosi co najmniej 8,5 euro za godzinę. Oznacza to na przykład, że każda firma transportowa, której samochód przejeżdża przez terytorium Niemiec, musi płacić swoim kierowcom odpowiednio wysokie stawki. Wicepremier Janusz Piechociński ostro krytykował wczoraj w Trójce niemiecką politykę. W tym zakresie. Skandaliczne to, co proponują Niemcy Europie, nie tylko Polsce. Nieracjonalne z punktu widzenia funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego, nieracjonalne z punktu widzenia innych gospodarek, zaś racjonalne z punktu widzenia gospodarki niemieckiej. Niemieckie regulacje uderzają w polskie firmy transportowe, które obawiają się bankructwa, ale cieszą związkowców. Zdaniem szefa OPZZ-u Jana Guza, rząd w Berlinie bardziej dba o naszych pracowników niż rząd w Warszawie. Polski rząd reprezentujący Polaków chce tworzyć z Polaków ludzi drugiej kategorii. Mówiąc, żądam od Niemiec, żeby Niemiec dla Polaka płacił mniej niż dla Niemca. No, zburzenie jest w związkach zawodowych. Ale wątpliwości w sprawie płacy minimalnej w Niemczech ma nie tylko polski rząd, dlatego Komisja Europejska czeka na wyjaśnienia Berlina w tej sprawie. Były prezes katowickiej firmy EcoShop zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego. Jego przedsiębiorstwo miało nielegalnie składować i usuwać niebezpieczne odpady. W sumie chodzi o kilkanaście tysięcy ton. Marek K. usłyszał już dwa zarzuty, informuje Marta Zawada-Dybek z katowickiej prokuratury okręgowej. Pierwszy zarzut dotyczy kierowania w okresie od maja 2010 roku do sierpnia 2013 roku zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się nielegalnym składowaniem i usuwaniem odpadów niebezpiecznych. Drugi zarzut dotyczy samego nielegalnego składowania i usuwania odpadów niebezpiecznych w taki sposób, że zagrażało to życiu i zdrowiu ludzi. I tylko do tego drugiego zarzutu przyznał się podejrzany. Został aresztowany na 3 miesiące, ale grozi mu nawet 12 lat więzienia. Obok Marka K. w tej sprawie zatrzymano 11 osób. Sprawa stała się głośna rok temu. Tylko na składowisko firmy EcoShop w Katowicach-Szopienicach miało zalegać ponad 1000 ton niebezpiecznych odpadów. Firma istniała od 2008 roku. Jesienią ubiegłego cofnięto jej pozwolenie na dalsze prowadzenie działalności. Po 70 latach śledztwa jest w końcu pełna lista katów z Auschwitz-Birkenau, a na niej prawie 10 tysięcy nazwisk. Udało się ją stworzyć dzięki wznowieniu dochodzenia przez Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Miało to miejsce w 2011 roku. Teraz celem prowadzonego przez prokuratorów IPN śledztwa jest postawienie przed sądem żyjących jeszcze obozowych funkcjonariuszy. Dziś głównie na terenie Niemiec mieszka ich około 100, informuje prokurator Łukasz Gramza. Podjęliśmy w ramach tego śledztwa współpracę z niemieckim wymiarem sprawiedliwości, z prokuraturą i z Centralą Ścigania Zbrodni Narodowo-Socjalistycznych w Ludwigsburgu. Wymieniamy się nawzajem informacjami. Naszym celem jest zgromadzenie możliwie kompleksowego materiału dowodowego, który będzie mógł być wykorzystany przez obie strony. Chodzi o to, żeby te żyjące osoby jeszcze postawić przed sądem. Prokuratorzy IPN-u w ramach śledztwa chcą też ustalić pełną liczbę ofiar Auschwitz-Birkenau, zakres przeprowadzanych tam eksperymentów paramedycznych, a także przestępstwa popełnione podczas ewakuacji i likwidacji obozu. Uczniowie z kolejnych dwóch województw zaczynają ferie. Będą odpoczywać dzieci z warmińsko-mazurskiego i z Podlasia. Od poniedziałku jest przerwa w nauce na Mazowszu, Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i na Pomorzu Zachodnim. Kto się wybiera na ferie w Tatry, powinien uważać, zwłaszcza jeśli chce chodzić po górach. Naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof apeluje do turystów o rozsądek i rozwagę.

historia życia była kanwą do powstania tego filmu. Maciej Białek, dziś w Godzinie Prawdy. Witam pana, panie Macieju. Dzień dobry, witam słuchaczy, witam szczególnie mój rodzinny Lublin. Kiedy mówię o tym billboardzie, który jest zaproszeniem do kina na film Carte Blanche z Andrzejem Chyrą, no pan tej twarzy nie widzi, prawda? Pan sobie ją może tylko wyobrazić. Pan poznał Andrzeja? Tak, miałem tą przyjemność przy pracy, przy filmie spotkać go i poznać odrobinę. Możemy przybliżyć pański los wielu słuchaczom Trójki, bo oczywiście w tej chwili się sporo mówi na temat tego, co się działo w życiu Macieja Białka, prawda, za sprawą filmu. Ale wydaje mi się, że jeżeli mamy sporo czasu i spokojnie przeanalizujemy to, co się w pańskim życiu stało, to to bardzo uzupełni całą historię Macieja Białka. Godzina prawdy, czyli liczę na to, że pan nie będzie nic ściemniał. No oczywiście. Jeśli słowo ściemniać nie jest tutaj pewnego rodzaju nadużyciem, bo rzeczywiście pan nie widzi nic w tej chwili? Odróżnia pan noc od dnia? Jeszcze mam poczucie światła, jeszcze rozróżniam właśnie pory dnia, natężenie światła. W nocy jestem w stanie zobaczyć źródło światła, jeśli chodzi o na przykład witryny sklepowe, ale już nawet z odległości pół metra nie jestem w stanie rozróżnić postaci, konturów. Także to jest mleko, bo ludziom najczęściej kojarzy się bycie niewidomym z czernią. No tak. To jest takie jakby rozlane mleko. Ja zawsze mówię, żeby łatwiej sobie wyobrazić dla słuchaczy, to tak jakbyśmy sobie okręcali głowę tiulem. Postęp choroby też będzie zbliżony, że jak raz sobie okręcimy, to jeszcze trochę widzimy tam przez okno coś, przez tą firaneczkę, a już drugi raz to już będzie dużo, dużo mniej, a trzeci raz to już prawie w ogóle nie widzimy. Kolejny raz to już nie widzimy kwiatków na parapecie. To prawda, ale zaskoczenie jest dla mnie to, co pan mówi, bo kiedy zamykam oczy, a zrobiłem to w tej chwili, jednak widzę czerń. A pan mówi, że pan widzi mleko. Ja nie zamykam oczu. To też prawda. Mało tego, pan opanował do perfekcji umiejętność kierowania wzroku na osobę, z którą pan rozmawia, przez co rzeczywiście nie ma zewnętrznego takiego symptomu, że pan jest osobą niewidomą. Ale o tym będziemy mówili, bo to wynika z pańskich doświadczeń. Natomiast proszę mi powiedzieć jeszcze, jak pan zapamiętał ten świat, jakie kolory pan widzi oczyma wyobraźni z młodości? Mam ten przywilej dany od losu, że długi czas widziałem, więc świat pamiętam w jego barwach, kolorach, odcieniach. Pamiętam kino, telewizję, przyrodę, kształty i to pozostaje. Powiem, że mózg jest niesamowitym jak gdyby urządzeniem, które kreuje obrazy nie tylko we śnie. Ja jak śnię, to śnię na kolorowo, widzę twarze, tak jak je pamiętam, bądź tak jak sobie je wyobrażam. Moje takie doświadczenie sprzed 2 lat, kiedy jechałem pociągiem i słuchając terkotu kół, będąc kołysanym tym wszystkim, nagle ze zdumieniem spostrzegłem się, że widzę obraz umykający przez okno. Słupy telegraficzne, migoty świateł, las, drzewa, jakieś takie dziwne rzeczy i aż ze zdumienia dotknąłem palcem powiek, które były zamknięte. To po prostu wyświetlał się film pamięci. Ładne. A to prawda, że wyostrzają się inne zmysły, że pan słyszy znacznie więcej niż my ludzie widzący? Powiem szczerze, że to przychodzi w pewien sposób jak gdyby automatyczny. Człowiek po prostu szuka źródeł informacji o przestrzeni, która go otacza. Nawet nie zdając sobie z tego sprawy, wychwytuje te różnice. Wychwytuje się, to dla każdego słuchacza może być czytelne, jak wchodzi na przykład do tunelu, do zamkniętej przestrzeni, do wąskiego korytarza. Głos się inaczej rozchodzi. Jeśli jesteśmy na otwartej przestrzeni, zawsze daję taki przykład przystanku autobusowego, żeby się zorientować. On działa jak pudło rezonansowe. Od razu ten dźwięk inaczej wygląda. Kiedyś ze zdumieniem słuchałem profesora Zina, który był świadkiem, jak na targu osoba niewidoma kupowała jabłka i poprosiła, żeby były takie czerwone, wykolorowane. Ekspedientka wrzucała do torby poprzez jego jak gdyby palce i on złapał jabłko, które nie było czerwone. Wtedy to dla mnie była fantazja, coś niemożliwego. Dzisiaj po doświadczeniach blisko 15 lat jestem w stanie to uwierzyć, chociaż ja tego nie potrafię. Dwa słowa o pańskiej młodości. Lublin, przepiękna starówka, koledzy. Było to dobre życie. Jak najbardziej. Ja wychowywałem się w Śródmieściu, ulica Żwirki Wigury, tuż pod kinem Grunwald, pod GKO i byłem dzieckiem kina. Bardzo wcześnie nauczyłem się czytać. Miałem 4 lata, a wyglądałem inaczej niż dziś. Byłem szczupłym, drobnym chłopaczkiem z blond włosami. Wszyscy mówili na mnie dziewczynka. Pani bileterki były mną urzeczone i ja byłem stałym rezydentem, można powiedzieć, tego kina. Naprzeciwko Ogród Saski, wspaniałe miejsce dla zabaw małych dzieci i latem, i zimą. Później, jako 7-latek blisko, przeprowadziłem się w drugą część Lublina, na osiedle Maki, bliżej Bronowic, Majdanka. Dla tych słuchaczy, którzy się orientują, troszeczkę podpowiem. To już było to miejsce, gdzie chodziłem do szkoły podstawowej, a potem do liceum, 8 liceum, którego byłem absolwentem, a teraz tam pracuję. No tak, to o tej szkole jeszcze porozmawiamy, ale na razie widzimy małego, młodego Macieja, który na początku niczym dziewczynka, później już jest pan młodzieńcem. Nie ma problemu ze wzrokiem. W ogóle jest pan zdrowy chłopak. Nie do końca. Już jako dziecko zauważono, że gdzieś tam mi ucieka oko. Potem się okazało, że gdzieś w wieku 9-11 lat gdzieś razi mnie światło, troszkę może mrużę oczy. No, rozpoznano moją chorobę, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki. Tyle tylko, że to było poza moją przestrzenią jak gdyby pojęcia tego, co się dzieje i z czym się to będzie kiedyś wiązać. Już jako dzieciak na nastolatek, po raz pierwszy leżałem w klinice okulistycznej na Chmielnej. Tylko to było jak gdyby poza moją świadomością, czym to grozi w przyszłości. Nie powiedziano panu, że nie. To jest tak, że może być kiedyś niedobrze? A rodzice wiedzieli? Myślę, że też sobie nie zdawali z tego spraw. Mimo, że w rodzinie mój dziadek był osobą niewidomą, ale nie kojarzyło to się z chorobą dziadka, natomiast kojarzyło się to z doświadczeniami jeszcze wojennymi, tym, że był ranny, palił się jako stres pourazowy. I no ja jako dziecko, może rodzice wiedzieli, ale nie mówili mi o tym, a ja tą informację, że stracę wzrok, otrzymałem dość późno, mając lat gdzieś 18. Jak to wtedy zabrzmiało? Jest pan 18-letnim chłopakiem, kończy pan szkołę średnią, matura, myśli pan o studiach, wybiera pan historię, prawda? Tak. I co, już jest jakaś informacja, że będzie z tym wzrokiem nie najlepiej? Dociera do pana wtedy? To pierwszy moment to jest szok. Natomiast wiąże się to z tym, że pierwsze kroki od razu do biblioteki, żeby zobaczyć, z czym się to je, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Jak to się nazywało, ta diagnoza? Retinitis pigmentosa, zwrodnienie barwnikowe siatkówki. No i tam wyczytałem, że wzrok się traci w wieku 50-55 lat. To było odroczone. Wyrok odroczony w czasie dla młodego chłopaka. No, ludzie w wieku 55 lat praktycznie nie istnieją. No. To są żywe skamienieliny. Dzisiaj się z tego mogę śmiać, ale wtedy perspektywa tam ponad 30 lat no, odwlekała problem na tyle daleko, że przecież medycyna może mieć takie postępy, że to może nie być mój problem. Właśnie, też sobie pomyślałem, że pewnie pan był przekonany, że jakoś to będzie, bo medycyna się rozwija i dadzą radę. Tak jest. Zwłaszcza, że czuł się pan znakomicie. No nie było żadnych oznak. Tak, ja do tej pory można by powiedzieć, że jestem okazem zdrowia takiego fizycznego poza wzrokiem. Rzadko kiedy choruję. Można by powiedzieć, diabeł łeb by urwał. Grało się w piłkę, uprawiało się jakieś tam inne dyscypliny sportu i próbowało się różnych rzeczy. To ograniczenie, które miało nastąpić, no, było jakąś fantazją. Matura, decyzja o studiach na UMCS-ie. Dlaczego historia? Nie tak od razu, bo najpierw był to KUL. Zdane egzaminy, trochę inna rzeczywistość, mniejsza pula miejsc. No nie dostałem się od razu, za mało punktów. Za drugim razem zdawałem już i tu, i na KUL, i na UMCS. Zdecydowałem na UMCS. Ten wybór padł i dlaczego historia? No od dziecka pasja poznawania świata, oglądania go, czytania o nim, czytania nie tylko o tym, co dzieje się wokół mnie, ale również co było w przeszłości, jak to, co jest dziś, kształtowało się na przestrzeni czasu. Lubił pan bardziej te stare, antyczne czasy, czy średniowiecze, czy historię współczesną? Nie. Dla mnie takim ulubionym okresem to jednak średniowiecze i to są te korzenie Europy, to są te początki Polski, to tutaj zaczyna się wszystko dziać. I żeby rozumieć to, co dzieje się później, to jest ten moment punktu wyjścia. Tworzenia się narodowych państw, to co je różni, to co je łączy, to co później gdzieś powoduje te wszystkie napięcia i skrzenia. Tak, to okres fascynujący, mroczny, ale rzeczywiście pewnie mający ogromny wpływ na to, jak wygląda dziś nasza cywilizacja. Panie Macieju, studia fajne? Zadowolony pan jest? Jak najbardziej. Rozwijające? Wspaniały czas, wspaniali ludzie, wspaniali wykładowcy. Czas poświęcany nie tylko na bibliotekę, ale głównie na kontakty towarzyskie, na spotkania przy brydżu, nocne rozmowy Polaków i wszystko to, co z tym pięknym okresem dla młodych ludzi się wiąże. No i młode kobiety, studentki. Obaj znamy te czasy, to prawda. I co? Na razie demon śpi. Nie ma żadnych oznak, że coś jest nie tak ze wzrokiem. Demon pomalutku się budzi, bo już w tym czasie, kiedy studiuję, pomalutku pogarsza się ten wzrok. To się wiąże z tym, że gorzej widzę po zmroku, dłużej się adaptuje oko do zmiany oświetlenia, już przy czytaniu potrzebuję mocniejszego światła, już ciężko jest pograć z kolegami w kosza, piłka staje się szybsza od refleksu, od tych wszystkich rzeczy, które przy tym są potrzebne. Powolutku już człowiek się zaczyna jak gdyby godzić na to, że coś umyka, ale ciągle jeszcze widzi się w miarę nieźle, rozpoznaje się twarze, rysy, czarny dróg, nie myśli się jeszcze o tym, co może być dalej. Jeszcze w panu się nie rodzi żaden bunt, taka jeszcze nie, że to jest denerwujące i trzeba coś z tym zrobić. Znaczy świadomość tego jest, że to grozi w przyszłości, to gdzieś się nawet pojawia w rozmowach z przyjaciółmi, ale jest to odległy czas. Zaczyna pan pracę zawodową. Tak. Co pan robi? Przychodzę do pracy, do szkoły, której byłem absolwentem. Szkoła blisko mojego miejsca zamieszkania, ładnie położona, no miejsce przyjazne, znani nauczyciele, część zaskoczonych, że akurat ten niezbyt dobry uczeń, niezbyt taki grzeczny uczeń. Może nie grzeczny, ale rozgarnięty. Tak, ale czasami też sprawiający problemy. Teraz będzie naszym kolegą i pamiętam, że moje koleżanki obecnie, już teraz na emeryturze, przyszły na taką lekcję koleżeńską. Było więcej zajętych miejsc przez nauczycieli niż uczniów w klasie. Dla mnie niezwykle stresujące. Lekcja poszła fantastycznie, a koleżanki dopiero wtedy mówiły: Maciek, to teraz możemy przejść na ty. Ja nie wierzyłam, że ty możesz stanąć po tej drugiej stronie katedry, ale jest świetnie. Sprawdziły młokosa. Tak. Żółtodzioba. Nauczyciel to jest zawód wymagający powołania, prawda? Wiedza to jest jedno, a pan pięknie mówił o swojej fascynacji historią, więc rozumiem, że kompetencje były, natomiast relacja, kontakt, prawda? Sposób potraktowania bardzo młodych ludzi, niewiele młodszych od pana. Wtedy tak, jak najbardziej. Los obdarzył mnie łatwością kontaktu z innymi i sobie to bardzo cenię. To też jak gdyby ułatwiało uczenie. Bardzo mi się podoba zdanie powiedziane w jednej z książek Normana Davisa, który powiedział, że historyk nie potrzebuje oczu, bo żeby pisać o miejscach, o ludziach, to nie trzeba tam być w tym czasie, żeby o nich opowiadać tak, żeby to było interesujące. To jest tak jak lekarz, nie musi przejść choroby nowotworowej, żeby wiedzieć, jak ją leczy, czy chirurg nie musi amputować sobie nogi, żeby nauczyć się tego fachu. To prawda, ale zgadzam się, historyk nie potrzebuje oczu, ale nauczyciel historii w liceum, no. Powiem paradoksalnie inaczej. Historyk badacz potrzebuje oczu. On pracuje ze źródłem. On pracuje na materiale, które trzeba zweryfikować, dokonać krytyki źródła. Natomiast nauczyciel już ma opowiedzieć pewne historie, ma zainteresować. Mój profesor Kazimierz Myśliński, wspaniały pedagog, mówił, tak jak lekarze mają pierwsze nie szkodzić, nauczyciel nie zniechęcać. No tak. Bo jak się uczeń nie będzie chciał uczyć, to żeby pan sobie żyły wypruł, nie da się mu nałożyć do głowy. On będzie się uczył później, jak mu będzie potrzebne, tylko będzie go to bardziej bolało. Ja przeżyłem to, jeśli chodzi o chemię. Przyznam się, że do tej pory mam jakieś poczucie awersji, bo właśnie zniechęcono mnie totalnie. Panie Macieju, wobec tego zagrajmy pierwszą piosenkę, bo już za moment opowie pan o tych swoich doświadczeniach nauczyciela historii, o tych relacjach z uczniami i o tym, że wzrok powoli staje się coraz słabszy. Jaki pan wybiera utwór? No jestem fanem Dire Straits, więc prosiłbym o Marka Knopflera, Romeo i Julię. Zatem Romeo and Juliet w wersji Unplugged najlepiej. Tak jest, najlepiej. So you lost her, Romeo, got a serenade, laying everybody low with a love song that you made. Find convenient streetlight, steps out of the shade. He says, you and me, babe, how about it? Juliet says, it's Romeo, you nearly give me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, hey, love, my boyfriend's back. You shouldn't come around here saying up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice were floated from the start. And I bet you knew it exploded in my heart. And I fall in, I fall. We come up on different streets, well, both were streets of shame. Both dirty, both mean. Yeah, and the dream was just the same. I dreamed your dream for you, so now your dream is real. How can you look at me as if I'm just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold. Fall for pretty strangers in the promises of your own. Promise me everything. Yeah, you promised me thinking clear. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with you, Juliet. When we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above. Oh, I love you, baby, till I die. There's a place. Can't do the talk, no, like the talking on the TV. I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. And I can't do anything except be in love with you. All I do is miss you the way we used to be. And all I do is keep. All I do is kiss you through the bars of a wine. Julie, I do the stars with you, baby. hearts on letting me in. Finds that streetlight, steps out of the shade. He says, you and me, babe, how about it? Maciej Białek, nauczyciel historii, którego los, życie stało się kanwą do filmu Carte Blanche, który od dzisiaj mogą Państwo oglądać z Andrzejem Chyrą w roli głównej. Pan się zresztą pojawia w tym filmie, ale to sobie zostawmy na deser tej rozmowy, bo teraz w zasadzie będzie część najważniejsza. To znaczy sposób, w jaki Pan funkcjonuje jako nauczyciel historii w liceum, a jednocześnie zaczyna Pan coraz słabiej widzieć. Kiedy pan się konfrontuje z taką sytuacją, która zaczyna pana uwierać? No problem pojawia się po kilku latach. To jest moment, w którym z jednej strony jestem już po studiach podyplomowych, są plany robienia doktoratu, podejmuję studia doktoranckie. No i nagle przychodzi dzień, w którym siadam do stolika z przyjaciółmi, żeby zagrać w brydża wieczorem, podnoszę karty i już nie widzę cyfr. Już nie mogę czytać czarnego druku. No i płyną pierwsze łzy. Są emocje. Czuję, że jeszcze dziś pan pamięta ten moment. Jeszcze jest. No i pierwsza myśl, co z pracą? No jest środek semestru. Mam klasę, gdzie jestem wychowawcą. Jak sobie z tym poradzić? Czy ja mam już jutro iść do mojej pani dyrektor i powiedzieć jej, że musi szukać sobie zastępstwo, czy nie? Ale przychodzi myśl, no dobra, no dzisiaj przecież uczyłem. To może ja sobie ochłonę, może przemyślę i jakoś jeszcze ten tydzień do końca dociągnę. Przyjdzie weekend, zastanowię się, co robić dalej. Poza tym nie widzi pan na razie druku. Ja tylko nie widzę na razie druku. Ja ciągle jeszcze widzę ludzi, widzę, poznaję ich, rysy twarzy. No gorzej widzę, ale jeszcze widzę. Normalnie pan może chodzić, prawda? Tak, mogę normalnie chodzić. Jest tylko ten problem, że już nie mogę prowadzić dokumentacji. Więc tu trzeba sobie jakoś poradzić. No i wpadam na pomysł, żeby prosić uczniów o taką asystenturę, że troszkę brzydzę się biurokracją, więc no proszę kogoś, kto będzie takim godnym zaufania będzie mi wpisywał tematy, bo nie daje do wpisywania stopni, prawda, klasówek. Biorę dzienniki do domu i tam mama lub ktoś ze znajomych, przyjaciół prowadzi mi tą dokumentację. Kogo pan wtajemnicza właśnie? Czy to jest pana tajemnica na początku? Na początku po tym szoku? Jest moja tajemnica, ale kilka miesięcy później wtajemniczam w to swoje koleżanki, bez których pomocy dwie koleżanki, jedną wtedy pani biolog, do dziś pracująca w 8 liceum, Ala Kojtych, wspaniały pedagog, ciesząca się ogromnym szacunkiem nauczycieli i sympatią, jak i koleżankę katechetkę, Dorotkę Wyrostkiewicz wtedy. One mi pozwalają na taką swobodę jeżdżenia razem z nauczycielami na wycieczki, wychodzenia gdzieś poza szkołę, bądź pomoc w czasami sytuacjach awaryjnych. No tak, bo trzeba mieć sprzymierzeńców, tak. Czyli one wiedzą, co się dzieje, tak. Natomiast jak się panu udaje kamuflaż, bo sytuacja ze wzrokiem staje się jednak coraz gorsza. Tak, przychodzą kolejne miesiące. Ta choroba, jeszcze tutaj dodam, że jest chorobą w każdym przypadku przebiegającą inaczej. I długi czas nie ma zmian, potem przychodzi nagłe tąpnięcie, nie wiemy dlaczego, nie wiemy skąd, pod wpływem jakich czynników. No i przychodzi moment, w którym już zaczyna się nie widzieć rysów twarzy, już giną kolory, już obraz staje się bardziej zamazany. No i znowu przychodzi myśl, czy to jest ten czas, że kończymy z tym i poddajemy się, czy próbujemy dalej. Co zrobić? No, rozmawia pan człowiek z kimś na ten temat, bo to jest tak, że tak, to rozumiem, są że rozmowy, te myśli się kłębią. Rodzice, czy rodzice są wstajemniczeni? Na pewno. No rodzice wiedzą, ale no, z rodzicami się o tym nie rozmawia. Nie dlatego, żeby nie było zaufania, tylko to jest trochę jak gdyby takie prywatne doświadczenie. Tu raczej osoby bliskie, takie przyjaciele, z którymi się też człowiek spędza czas na bieżąco, dzieli się jakimiś swoimi doświadczeniami. Oni wiedzą. Oni wiedzą. Najbliższe grono przyjaciół. Ma pan wtedy kobietę? Obok w tym momencie tak, tak. Ona jest wsparciem? Tak, mimo że nasze drogi się rozeszły później, ale nie dlatego, żeby to była zła kobieta, jakby to ktoś powiedział, prawda? Tylko dlatego, że obydwoje nie byliśmy przygotowani na coś takiego. Chociaż ja, kiedy zaczęliśmy się spotykać, mówiłem o tym, że taki moment może przyjść, że mogę stracić wzrok, nie wiem kiedy. Wtedy nie było to problemem, ale potem zaczęło to rodzić pewne iskrzenia, ale ja też byłem innym człowiekiem. Pamiętajmy, że osoba, która ma taki stres, jest osobą trudną, jest osobą nieznośną, jest osobą, która ma zdemolowane poczucie własnej wartości, jest drażliwa, naddrażliwa i ciężko jest z nią wytrzymać. Tak, i myślę, że sam zaczął pan też troszkę siebie nie lubić. Tak, tak, tak, tak. Bo pewne cechy zaczęły grać rolę, które pewnie pana drażniły, ale nie za bardzo umiał sobie pan z tym poradzić. Oczywiście, tego się człowiek uczy. Nikt nie był w tym czasie w stanie mnie poprowadzić, wziąć za rękę i powiedzieć, rób to tak, tak i tak. Tego trzeba się było wszystkiego uczyć na żywym organizmie. W szkole pan wobec tego porusza się troszkę na dwóch obszarach. W jednym ma pan dwie nauczycielki, które pana wspierają, wiedzą, że pan straci wzrok, ale dla ogółu i dla uczniów i dla pozostałych kolegów z pracy pan cały czas jest osobą widzącą. Tak. Jak panu się udaje? Rozumiem, że zna pan szkołę w sensie. Tak, doskonale teren. Tak, poruszanie się. Na dodatek szkoła nie jest specjalnie skomplikowanym budynkiem, ale jest jeszcze jedna rzecz. Mi jest o tyle łatwiej, że moi wszyscy najbliżsi, grono pedagogiczne, uczniowie, znajomi, wiedzą, że ja mam problem ze wzrokiem. Ja chodzę w okularach. Aha. To jest też pewien kamuflaż dla mnie dobry, bo jest to czas, w którym można położyć pewien akcent na jakąś niezdarność, gapiostwo. Zresztą no, los sprawił, że w tym momencie, kiedy już praktycznie tracę to poczucie również konturów, zarysów, to jest czas, kiedy mam wypadek. Mam strzaskaną nogę, chodzę o kulach. To był wypadek samochodowy? No, samochód niesprawny przy przeprowadzce, spuszczony z biegu, przyciska mnie stronie do drzewa, miażdży mi nogę. No trzeba też stanąć po tym na nogach, tym bardziej, że jeśli się nie widzi, to trzeba mieć nogi sprawne. Trzeba być sprawnym i silnym, żeby móc sobie radzić z tą rzeczywistością. Ale paradoksalnie to mi ułatwiło, bo chodzę o kulach, mogę chodzić wolniej, można dalej brnąć, można by powiedzieć, w kłamstwo. No tak, cały czas pan chce dać na dodatek, taki sygnał światu, że jest wszystko okej, okay, tak, że pan dalej wykonuje swoją pracę, że tak, nie ma nic dodatkowo złego. Moja klasa, której jestem wychowawcą, jest klasą maturalną w tym momencie, no i nie wyobrażam sobie, że ja ich zostawiam. Właśnie, na ile jest pan w dobrej relacji z tymi swoimi uczniami? Co oni wiedzą o panu? Ja im o tym nie mówię, ale młodzież jest świetnym obserwatorem. Ja po latach, dopiero później się dowiedziałem w kontaktach towarzyskich, bo ci ludzie no, są moimi znajomymi teraz, z którymi mam kontakt, to oni mówią, że myśmy wiedzieli, myśmy wyczuwali, myśmy nie wiedzieli na ile, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że nie jest dobrze. Aha, czyli jednak coś czuli, ale zachowywali się fair. Bardzo, bardzo. Przyznam panu, że czasami to jest trochę tak, że ta relacja nauczyciel, klasa, uczniowie jest relacją wrogą, bo pan ich do czegoś zobowiązuje, pan od nich wymaga, pan im robi klasówki. Nie lukrujmy, nie mówmy, że to tak jest cudownie z tymi nauczycielami, że oni takimi są przewodnikami po świecie prawdy i nauki. Nie miał pan konfliktów z nimi? Konfliktów się nie da uniknąć, ale musimy też sobie jak gdyby odkłamać tą rzeczywistość. To nie jest tak, że nauczyciel przychodzi do szkoły na wojnę, tak jak i uczeń nie przychodzi do szkoły na wojnę. Bo jeśli idzie z takim nastawieniem, to po prostu jest to jedna wielka pomyłka i on tam się nie powinien nigdy znaleźć. Pamiętajmy, że większość nauczycieli to są dobrzy nauczyciele, którzy muszą sobie nie tylko radzić z problemami samej edukacji, zmieniającej się ciągle, z trudną młodzieżą, na którą my często narzekamy. Ja zawsze mówię, że niesłusznie, bo są stresy, są napięcia, są rodziny, są choroby i teraz to wszystko trzeba pogodzić, a nie zderzyć. Jeśli my wypracujemy sobie jako ludzie dorośli z jakimś doświadczeniem ten klucz, jeśli będziemy traktowali ich poważnie, szczerze, uczciwie, będziemy dotrzymywali słowa, jeżeli będziemy wymagać od siebie, a nie tylko od nich, to młodzież to potrafi docenić. Pan ten klucz znalazł? Był pan... Wydaje mi się, że no, jeśli nie klucz, to przynajmniej wytrych. Ale miał pan dobre relacje z tymi dzieciakami, rozumiem. Ta, raczej ta. Mógł pan liczyć na to, że oni będą współpracować, nawet w sytuacji, kiedy pan ich już nie będzie widział. Tak, i to się sprawdza. Powiem, że kiedyś nie przyznawałem się, że nie widzę i to działało, a potem, kiedy już no, od dobrych 10 lat się przyznaję, to są jasne reguły, wypracowujemy sobie pewien kontrakt, on jest spełniany, chociaż nie oszukujmy się, nie jest to w 100%, zdarzają się sytuacje. Bywam no oszukiwany. O to chcę zapytać. Ale też powiem o wspaniałych momentach, w których sami uczniowie potrafią wstać i powiedzieć, że nie powiem nazwiska, ale jeśli ktoś nie schowa tam kartki czy książki, to za chwilę powiem, kto to robi. No tak, bo to jest jeszcze kwestia tego, że pan nie widzi, jak oni ściągają, ale to już zostawiam, bo to margines. To jest jeszcze inna rzecz, to się słyszy. Tego się do końca nie da ukryć. Naprawdę słyszy pan, jak ktoś ściąga? Oczywiście, że tak. Bo nie tylko słychać szelest kartek, ale przecież słychać piszący długopis. Jeśli ktoś przerwie, to jest to sygnał dla słuchającego, że ta osoba się przecież czymś zajmuje. Może się zastanawiać, ale niekoniecznie, bo jeśli się słyszy, że zaczyna się wiercić, skrzypieć krzesło, ławka, coś grzebie się w torbie, czy coś się robi, to wszystko jest informacja. Dla kogoś, kto patrzy, nie zwraca na to uwagi. Mhm. Natomiast dla osoby niewidzącej, a słuchającej, to jest wszystko obrazem. Wpadki w tym kłamstwie. Jeżeli by pan sobie przypomniał takie sytuacje, kiedy się jednak nie dało do końca tego ukryć i kiedy pan się musiał troszkę zwijać z powodu tego, że niezręcznie się pan czuł. Wie pan, nie myśli się takimi kategoriami. To nie ma takiego poczucia wstydu, że ja kogoś oszukuję. Jest poczucie ogromnej presji, że ja muszę dobrze to robić. Czy ja sobie poradzę, czy ja rano wstając, idąc do tej pracy, podołam temu wszystkiemu. To nie chodzi o to, czy ja będę na bieżąco z wiedzą, bo początkowo było to trudne. Ja, chcąc być na bieżąco, korzystałem z pomocy osób trzecich, które mi czytały. Mhm. Literatury naukowej nie było na taśmach magnetofonowych, które były wtedy jedynie dostępne. Tak. Dopiero później pojawia się możliwość korzystania z tych cudów techniki, elektroniki, które zamieniają tekst drukowany na mowę syntetyczną. I można czytać, można być na bieżąco. I to też napędza do tego, żeby czytać jak najwięcej, żeby na tym polu nie być, o ile nie gorszym, to żeby być lepszym od moich kolegów i koleżanek. Żeby to był mój atut. Mhm. Żeby młodzież dostawała ode mnie tą wiedzę w najlepszym wydaniu. Żeby mogli śmiało napisać dobrze matury, a potem zdawać egzaminy, bo wtedy to był czas zdawania zewnętrznych egzaminów na studia wyższe. Takich spektakularnych sytuacji, gdzie by pan został złapany na, w cudzysłowie, oszustwie, nie kojarzy pan, nie było czegoś takiego. Nie, natomiast ja w pewnym momencie zupełnie przypadkowo się do tego przyznałem na jednym z wyjazdów. Po prostu przechodząc z pokoju do pokoju hotelowego, uderzyłem w występ muru, no, taki piękny zabieg architektoniczny i rozbiłem łuk brwiowy. Dla ludzi z mojego otoczenia było to niewyobrażalne, jak można było wejść na coś, co po prostu stoi przed człowiekiem. To był ten moment, i to ten był sygnał. Ten moment, kiedy powiedziałem, no ja już was po prostu nie widzę. To jaka dla niektórych była był szok, niemożliwe. No i okazało się, że jednak możliwe. Po latach dowiedziałem się, że moja pani dyrektor, Barbara Wysocka, no długo nie mogła sobie jak gdyby z tym poradzić i się zastanawiała, co ona ma zrobić. No ale po przemyśleniach powiedziała, no tak, no przecież do dziś uczył, było świetnie, no nie mogę go zwolnić, bo to po prostu byłoby nie w porządku. A czy też był taki rodzaj coming outu wobec uczniów, że pan tak, szedł do klasy? Przyszedł taki moment, w którym tak było, przyszedł nowy rok szkolny, w pewnym momencie powiedziałem, że koniec, to trzeba powiedzieć i no po prostu mieć mniejszą presję. Koniec z tym teatrem? Tak. Znaczy, to nie z teatrem. Teatr jest przez cały czas. Pamiętajmy, że to jest zawód, w którym nauczyciel jest aktorem. I nie dlatego, żeby on chciał grać coś, żeby oszukiwać, bo aktor nie oszukuje. Aktor tylko kreuje pewną postać, pewien czas, pewne miejsce po to, żeby pobudzić naszą wyobraźnię do pracy twórczej, do refleksji, do zachęty. I to jest ta siła nauczycieli, którzy potrafią wyzwolić w uczniu chęć poszukania informacji z danego przedmiotu poza szkołą. Pan tak mówi, panie Macieju, że chciałbym być pańskim uczniem. Naprawdę. Mówi pan pięknie o tym zawodzie i zazdroszczę tym, którzy mają okazję mówić do pana profesorze, co tam dzisiaj Dziękuję. Będzie na lekcji. Dobry czas, żebyśmy zagrali drugą piosenkę, bo już za chwilę zapytam pana o wrażenia związane z tym filmem i jakie są najbliższe pańskie plany, ale teraz piosenka właśnie o teatrze. A może o życiu? Bardziej o życiu. Bardziej o życiu, czyli życie to nie teatr. Tak. Tekst Stachura. Stachury, tak. A wykonanie Jacek Bończyk. Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz. Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest. Wszystko przy nim blednie, blednie nawet sama śmierć. Ty i ja, teatry to żądwa. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały zbudowany jestem z ran. Lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty, bo ty grasz. Dzisiaj bankietu artystów, co się tam wybierasz. Gości będzie dużo, nieodstępna traliera. Flirt i alkohole, może tańce będą też. drzwi otwarte zamknął, potem się, no i cześć. Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmoczę łeb. Wyjdę na przestworza, przecudowny stworze, wiesz. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. I niezaraźliwy wcale jest twój śmiech, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały zbudowany jestem z ran. Lecz gdy śmieje się, to w krąg się śmieje świat. Cały świat! Maciej Białek opowiada Państwu swoją historię, opowiada o powołaniu, jakim jest zawód nauczyciela i o tym, jak w pewnym momencie ujawnił światu i ludziom wokół siebie, że po prostu nie widzi. No i co? Zaczęła się rzeczywistość, tym razem już nazwana, ujawniona, ale daje Pan radę. Nie ma wyjścia. Inaczej człowiek po prostu nie wstaje z łóżka, jak Obłomow i jak gdyby żegna się z życiem. No a czy można sobie pozwolić na pozostawienie tego wspaniałego życia, które codziennie kipi wokół nas, przewala się wokół nas, tętni, oddać to wszystko? Oddać bez walki? No nie, trzeba walczyć. Jeszcze tylko wątek, czy miał pan żal do medycyny, że nie jest w stanie panu pomóc, że jednak mając lat 40 jest pan niewidomym człowiekiem? Nie, takich myśli nie ma. Ta medycyna ciągle postępuje. Robi się, podejmuje się próby różnych rzeczy, przeszczepów. Ja myślę, że medycyna sobie z tym schorzeniem dzisiaj w dobie nanotechnologii, nowoczesnych rozwiązań, za jakieś 5 do 10 lat z tym poradzi. Ja mam ciągle nadzieję, że jeszcze chociażby na emeryturze będę widział. A, że ten tiul pan odwinie. Tak jest. I krok po kroku wróci pan do pięknych kolorów tego świata. Ale pan wyobraża sobie ten świat bardzo pięknie, o czym nam pan mówił podczas chociażby podróży pociągiem. Też, ale nawet no, staram się korzystać z tego, co jest dostępne dla człowieka niewidzącego, ale słyszącego, czującego. Podróżuję, staram się jeździć po świecie. To przecież wspaniała rzecz, jeśli człowiek się zanurzy w ten gwar rozmów obcojęzycznych, zapachy, dźwięki, cykady, morze, rozpalone ciała, pot ludzi zmęczonych, śmiech, smakuje się w miejscowej kuchni, miejscowych alkoholi. To jest coś fantastycznego, czego nie wolno dać sobie odebrać. No oczywiście. A poza tym cały czas pan jest aktywny zawodowo. Tak, ciągle uczę, chociaż mam małą przerwę, żeby jakoś odsapnąć, naładować akumulatory, poradzić sobie właśnie z tą presją, stresem. Jestem w tym momencie na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia i od września wracam do pracy w swoim 8 liceum. A kiedy dowiedział się pan o tym, że będzie film pokazujący pańską historię w jakimś sensie? To był w sumie przypadek. Przypadek, który rozpoczął się akurat dla historii filmowej od artykułu jednej z redaktorek wtedy Gazety Wyborczej, Małgosi Szlachetki, której udzieliłem wywiadu. Trochę naiwnie licząc, że mało kto czyta czwartkowy numer, nie uświadamiając sobie, że ten numer będzie dostępny po prostu w internecie dla wszystkim w całym kraju. I to wywołało oddźwięk, pojawiły się propozycje reportaży. Tak i my żeśmy się spotkali przed laty i zdecydowałem się na to wszystko, żeby o tym mówić, pokazywać, żeby ośmielić ludzi z różnymi problemami ze zdrowiem. Nie tylko dla osób tracących wzrok. Jest to niezwykle ważne, żeby budzić nadzieję, dawać jakąś siłę do tego, żeby móc pracować, móc się realizować. To jest ważne dla wszystkich. A potem zaczęły się pojawiać propozycje, które ja odpychałem. Propozycje filmów dokumentalnych, paradokumentalnych, fabularnych. Zupełnie się nie chciałem na to godzić. zrobić, natomiast reżyser i scenarzysta Jacek Rusiński był na tyle delikatny, wrażliwy, potrafiliśmy się porozumieć po długich rozmowach. Znalazł klucz. Tak, znalazł klucz do mnie z kolei i ja mogłem mu zaufać, że on nie będzie robił z tego żadnej sensacji i będzie to historia, na którą ja będę mógł pozwolić. Zadowolony pan jest z efektu? Bo powiem, zna pan film, pan go tak, widział na swój sposób. Tak, ja już go oglądałem, chociaż jeszcze bez audiodeskrypcji. Ten film będzie miał audiodeskrypcję dla osób niewidomych. W tym momencie jeszcze były to kopie bez. Podpowiadano mi, co się dzieje, jeśli chodzi o scenografię, o krajobrazy, o mimikę. Film miałem przyjemność już obejrzeć dwukrotnie. No robi na mnie też osobiście wrażenie, chociaż ciągle podkreślam, to nie jest film o mnie. Głównym bohaterem jest Kacper, filmowa postać, ale obrazy, z którymi się tam spotykam, przywołują autentyczne no sytuacje, tak, wspomnienia, emocje. No i film w momentach niektórych chwyta za gardło. Pan się pojawia na planie. Tak. W jakiej roli? Osoby widzącej. O, jak pan dał radę. To też z jednej strony taki żart trochę na ekranie, z drugiej strony też takie drobne wyzwanie, czy sobie poradzę, czy uda się. No jeśli nie, to się to po prostu wytnie, chociaż też miałem presję tego, że patrzy na to ekipa, czas płynie, to są pieniądze. Ale udało się i ta scena została w filmie. Tak, tak. No tak, widzi pan. Tak. Panie Macieju, w dodatku od 3 lat znalazł pan kobietę, której powiedział pan, kocham cię i zostań moją żoną. Tak, powiedziałem to w ubiegłym roku, 11 października w kościele i jestem szczęśliwy, cieszę się z tego. Znamy się od 3 lat, poznaliśmy się przez przypadek na szkole letniej nauczania o Holokauście w Krakowie przy UJ-cie. Podobne zainteresowania historią, literaturą, chociaż nie od razu, żeśmy się zbliżyli do siebie, początkowo żeśmy się rozstali bez kontaktu, co bardzo mnie trochę bolało, aha, a potem się udało nawiązać ten kontakt, najpierw to był taki kontakt wirtualny, a dopiero po prawie roku, po ponownym spotkaniu się na kolejnej konferencji, zaczęliśmy się już spotykać w tak zwanym, jak to młodzież mówi, realu. I po kolejnym roku były zaręczyny, a potem ślub. No to dobry czas, panie Macieju. Znalazł pan miłość. Do pracy na miłość pan wraca. Jest zawsze czas. To wiem. Wraca pan do pracy, którą pan kocha. Lubi pan tę robotę? Ceni pan młodych ludzi, którzy chcą przychodzić do pana na lekcje? Nie tylko do mnie. Ja podkreślę ciągle, że to jest też atmosfera szkoły. To jest też zespół, który uczy. To są sami uczniowie, którzy budują tą atmosferę, tą szkołę. I 8 liceum taką szkołą jest i do niego zapraszam. A jakie pan stawia przed sobą jeszcze wyzwanie na najbliższy czas? No ciągle chciałbym poznawać nowych ludzi, bo to ludzie to jest ten świat. I teraz w nowym miejscu, w Jaśle, to jest też to miasto, które dla mnie jest teraz niezwykle ważne. I takich ludzi znajduję. Są życzliwi, uśmiechnięci, ciekawi. To miasto mający żony. Swoje... Tak, miasto żony. Ale ona mający... się przeprowadzi z panem do Lublina. Tego nie wiemy jeszcze, co życie przyniesie. Na razie nie mamy takich sprecyzowanych planów. To też się wiąże z pracą, no i z wieloma innymi rzeczami. Tak daleko nie wybiegamy jeszcze w przyszłość. Natomiast jak gdyby podkreślam, że nie ma takich miejsc, miejscowości, wsi, miasteczek, w których ludzie byliby gorsi lub lepsi. Tak naprawdę my kreujemy naszą rzeczywistość i otoczenie. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Ja jestem zainspirowany i idę obejrzeć ten film. Nie wiem jak słuchacze, ale chyba warto. Zapraszam nie tylko na film, ale również do lektury książki Jacka Lusińskiego, gdzie są boczne wątki, te, które nie znalazły się na filmie z racji ograniczeń czasowych. Maciej Białek był dziś państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy.